Of of, beylerim, aman da beylerim o. Sana da karşıda düşmanları bakın beyleri. Gelsin göreyim aman da göreyim o. O da nasıl yiğidmiş benden aman bileyim. Armağan isterse de aman da beyler o. Candan da başka armağanım yok benim, yok benim beylerim.